NPO Radio 1 met Frits Spits. De dagboek van Debbie Heijmans, leraar Nederlands. Raymond van het Groenewoud over zijn theatertournee. Kreten en gefluister. René Appel over de TNA van Chantal Jansen. Nu in het NOS-journaal stankoverlast in groot deel van Nederland. Gert Kluk. En die stankoverlast is op een bedrijventerrein in Alblasserdam. Verslaggever Joris van der Kerkhof is daar. Joris, om te beginnen, wat zat er in die tank? Wat er nou precies in die tank zat, dat vraag ik gewoon aan de veiligheidsregio. Petrolab? Petrolat. En wat is dat dan? Petrolat is een stof wat een verbindingsmiddel is bij smeermiddelen. Oké, en dat zat in een wagen en in die tank is het te warm geworden en daardoor is het nou alle kanten opgegaan? Ja, vanochtend met het schoonmaken van de tank is eigenlijk die tank opgewarmd. En doordat er dan druk ontstaat aan de binnenkant van de tank, is het eigenlijk zo dat er een soort overdruk ontstaat. En daar gaat er een ventiel boven of een soort luik boven op de tank open. En daardoor is die stank van dat petrolab naar buiten gekomen. Nou ben ik wel eens helemaal een vulkaan opgelopen. En als je dan boven op die vulkaan bent, dan ziet het er prachtig uit natuurlijk. Maar dan ruikt het naar eieren. En dan heb je last zo, dat begint dan bij je maag. En dat komt dan door je slokdarm zo omhoog. En dat gevoel heb ik nu ook. Ja, het is een hele nare lucht. Ik heb me vanochtend ook geroken. En het is een rubberachtige lucht. En het veroorzaakt ook als je er langer in staat een beetje een misselijkmakend gevoel. Je zou zelfs kunnen gaan overgeven daarvan. Ja, en nou zegt de veiligheidsregio van er is nihil kans op gezondheidsrisico, noem je dat geloof ik. Geen enkel probleem. Maar ja, als je overgeeft, dat is toch niet fijn? Nee, dat is zeker niet fijn, maar we adviseren de mensen te proberen die lucht niet binnen te krijgen. We hebben ook gezegd ramen en deuren sluiten en ventilatiekanalen dicht. En ja, uit de lucht te gaan. Dus als je de stank ruikt, gewoon een stukje verderop gaan staan. Boven wind gaan staan, dus dat je met de rug naar de wind toe staat. En dat je dan de stank niet ruikt. Het is bijna in de schieter. En aan de A15, ja. Je nu ziet nou vooral heel veel mensen van de brandweer. Maar we staan op zo'n 100 meter van een plek waar allemaal water omhoog komt rondom die tank. Waarom is dat? Ja, de brandweer heeft daar een bepaalde tactiek voor. Ze zetten dan een waterscherm op, wordt dat genoemd. Ze spuiten dan met waterstralen omhoog. En zo proberen ze eigenlijk de stank in te dammen en dat die gelijk ook neerslaat, zodat die niet met de wind mee omhoog genomen wordt. En hoe lang duurt het dan nog voordat die stank echt behapbaar is? De waterstralen zouden daar denk ik nu nog even niet helemaal het maximale aan bijdragen. Ze zijn bezig momenteel om op de tank een soort stankafsluiter te zetten. En als dat allemaal werkt, dan, ik denk dat we nu nog ongeveer over een uur spreken. Hopen we dat binnen een uur echt de stank helemaal afgenomen is. Dat is fijn voor de mensen hier. En er zijn ook berichten, Gert, dat het helemaal tot in Meppel te ruiken is. Maar misschien ruikt het daar wel ergens anders naartoe, maar in ieder geval vanuit Alblasserdam zo'n beetje naar het oosten, naar het noordoosten toe, daar stinkt het dus. Maar ja, de mensen die dat ruiken, die hebben er last van. Joris van der Kerkhof over de stand van zaken in Alblasserdam. Dankjewel. Het OM en de politie geven toe dat ze inschattingsfouten hebben gemaakt in de zaak van de doodgeschoten broer van een kroongetuige. Die moord was vorig jaar in Amsterdam. Justitieredacteur Remco Andringa. Remco, wat heeft het OM naar eigen zeggen verkeerd ingeschat? Ja, dat het gevaar voor familieleden van die kroongetuigen toch groter was dan gedacht. De kroongetuige die had verklaard over de opdrachtgevers van een heleboel liquidaties. Hij stond inmiddels zelf ook op de dodenlijst van zijn organisatie, omdat hij naar de politie was gestapt. Alleen hij werd inmiddels beschermd door justitie en was daarmee onbereikbaar voor die groep. En toen werd zijn broer doodgeschoten. Een vergeldingsactie, gaat iedereen vanuit, want die broer had helemaal niks met criminaliteit te maken. En het OM zei meteen, ja, hij wilde zelf geen beveiliging, dus we hadden die wraakactie niet kunnen voorkomen. Maar ze beseffen inmiddels wel dat die risico's toch verkeerd zijn ingeschat. De broer die niks met criminaliteit te maken heeft, werd doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Had het OM beter kunnen weten, denk je? Ja, absoluut, vindt de familie van de doodgeschoten broer en de kroongetuigen. Nabestaanden die zeiden de afgelopen tijd al, dat gevaar is niet goed ingeschat. Ondanks al onze waarschuwingen werden we niet genoeg beveiligd. De broer stuurde de dagen voor zijn dood nog appjes naar zijn familieleden, dat hij bang was dat hem iets zou overkomen. Hij klaagde ook over de slechte beveiliging. Hij zei, wij worden gezien als collateral damage. De kroongetuige zelf heeft ook laten weten dat hij bang was dat zijn familie iets aangedaan zou worden. En het meest duidelijk is misschien nog wel de bedreiging van die vermeende opdrachtgevers zelf. Die hadden namelijk al gezegd: als de kroongetuige ook maar iets over mij heeft gezegd, dan vermoord ik zijn hele familie. En dat was nog voor het OM naar buiten trad met die kroongetuigen. Dus ze wisten al dat er een heel reëel gevaar dreigde. Ja, als die signalen zo indringend waren, hoe kan het dan dat het OM tot een verkeerde inschatting kwam? Ja, daar blijven ze toch nog een beetje vaag over. De politie en het OM zeggen dat ze geen concrete signalen hadden tegen concrete personen. En het komt erop neer dat ze het zich eigenlijk niet konden voorstellen zomaar een onschuldig familielid vermoorden. Dat was tot dat moment ook nog nooit vertoond in Nederland. En het OM zegt nu in het interview met die vier kranten: we hielden wel rekening met meer dan alleen een steen door de ruit, maar een moord, ja, dat hadden we niet gedacht. Ja, en dan is de vraag: is dat niet een beetje naïef als je weet dat je te maken hebt met een groep die volgens de politie en het OM zelf een heleboel mensen heeft doodgeschoten? Dus niet terugdeins voor een moord, meer of minder. Nou, naïef, daar willen ze niet aan. Ze zeggen dat de risico's zorgvuldig zijn afgewogen, maar ja, dat de inschatting die achteraf is gemaakt niet juist was. En ze blijven erbij dat de doodgeschoten broer zelf niet beveiligd wilde worden. Remco Andringa, dankjewel. De slaapzaal van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo die gisteren afbrandde was mogelijk gebouwd zonder vergunning. In het kadaster staat het gedeelte van de slaapzaal omschreven als een parkeerplaats. Bij de brand kwamen 10 mensen om het leven, waarschijnlijk allemaal jeugdspelers tussen de 14 en 16 jaar. 3 anderen raakten gewond, 1 van hen liep zware brandwonden op. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Een totaalverbod op pulsvissen in de Europese Unie lijkt nabij. De Brusselse onderhandelingen daarover zitten in een beslissende fase. En betrokkenen zeggen tegen de NOS dat er voor de Nederlandse pulsvissers weinig meer te redden is. Het Europees Parlement stemde begin vorig jaar al voor een verbod. Woensdag valt de definitieve beslissing. De Nationale Ombudsman vindt dat de overheid behoorlijker moet optreden bij het innen van schulden. Hij liet klachten analyseren die hij kreeg over invorderingspraktijken van onder meer de Belastingdienst en het UWV. En de Ombudsman vindt dat de overheid zich juist moet inspannen om verdere schulden te voorkomen. Het NOS-journaal. In zijn woonplaats Aardenhout is oud-paardensportverslaggever Hans IJsvogel overleden. Hij gaf meer dan 50 jaar commentaar op radio en televisie, onder meer voor Langs de Lijn en Studio Sport, vaak vanaf de renbaan Duindicht in Wassenaar. Nog steeds is het Telegrams again met Marmorera. Boksberger Rauco die probeert er nog binnen door te komen. Nog steeds Telegrams again, Marmorera. En daartussendoor probeert die Boksberger Rauco zich te wringen. Het is nog 100 meter te gaan, het wordt Marmorera die wint. En wie er tweede wordt wel, dat zal de fotofinish moeten beslissen. Ook was IJsvogel commentator tijdens 13 Olympische Spelen. Zo deed hij verslag van de gouden Nederlandse springruiter-equipe op de Spelen van 1992. En ook becommentarieerde hij veel successen van Ankie van Grunsven. Hans IJsvogel was 91 jaar. Schaatsen. Bij de WK-afstand in Insel heeft Irene Wüst zich afgemeld voor de 1000 meter. Die afstand wordt later vandaag verreden. Commentator Sebastian Timmermans. Sebastian, waarom heeft Wüst zich afgemeld? Omdat zij zich helemaal richt op morgen. Dan is namelijk de 1500 meter. En dat is de afstand waarop Irene Wüst vorig seizoen de Olympische titel voor de tweede keer in haar loopbaan in de wacht sleepte. En dat is een afstand ook die Irene Wüst beter ligt dan deze 1000 meter. En het is een beetje een grillige winter voor Irene Wüst. Door diverse redenen heeft ze de ene week goede benen. De andere week rijdt ze wat minder goed. En ze wil dus helemaal zich richten. De focus helemaal leggen op die 1500 meter van morgen. Betekent dus dat zij zich heeft afgemeld voor de 1000 meter. En dat zij wordt vervangen door Sanneke de Neeling, de jonge Rotterdamse, de nummer 4 van het Nederlands kampioenschap eind december. En neemt het dus straks in de eerste rit al op. Jutta Leerdam en Antoinette de Jong, dat zijn de twee andere Nederlandse dames op die 1000 meter. En welke afstanden gaan we verder nog zien vandaag? We gaan ook de 1000 meter rijden bij de mannen met de titelverdediger en Olympisch kampioen Kjeld Nuis in de laatste rit trouwens tegen de Pavel Kolisnikov. Dat is wel een rit waar menigeen naar uitkijkt. En tussen dat sprintgeweld door rijden we ook de langste afstanden uit de traditionele schaatsen, namelijk de 5 kilometer voor de vrouwen, waarop Nederland nog nooit goud pakte, maar natuurlijk wel met Esmee Visser, de Olympisch kampioene, een uitermate goede titelkandidaat heeft. En de 10 kilometer bij de mannen. En dat is nou juist een afstand waarop Nederland in de geschiedenis van dit evenement altijd de wereldtitel wist te grijpen. Sebastian Timmerman in Insel. De wekenafstanden zijn vanaf 1:15 over live te volgen in een extra uitzending van Langs de Lijn. En dan het weer. Wisselen bewolkt en af en toe zon, vooral in het zuiden en op de Wadden enkele bui. Het wordt 8 tot 10 graden. De westenwind is aan zee stormachtig. Op de Wadden kans op storm. In de loop van de middag en vanavond neemt de wind geleidelijk in kracht af. Morgen bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen.

smiley en een hartje en emojis met een lach. App me, app me, app me, ik wacht al zo lang. App me, app me, app me, want nu word ik ook nog bang. Als je mij niet appt, denk ik, gaat het nog wel goed. Probeer je niet te dwingen, maar ik wil dat je het doet. Trek het niet alleen hier in mijn bed. Nee. Ik ben al 3 keer opgestaan, computer aangezet. Misschien krijg ik een mailtje met mijn batterij was op. Maar ik krijg maar geen berichtje en nu denk ik in mijn kop. App me, app me, app me, ik wacht al zo lang. App me, app me, app me, want nu word ik ook nog bang. Als je mij niet appt, denk ik gaat het nog wel goed. Probeer je niet te dwingen, maar ik wil dat je het doet. Fax of telefoon, blikjes aan een touwtje, walkie-talkie, portafoon, kattenbel, MSN, gezongen telegram. Oh, het allerliefste had ik dat je nu langs kwam. App me, app me, app me, want ik wacht al zo lang. App me, app me, app me, want nu word ik ook nog bang. Als je mij niet appt, denk ik gaat het nog wel goed. Ik probeer niet te dwingen, maar ik wil dat je het doet. App me, app me, app me, want ik wacht al zo lang. App me, app me, app me, want nu word ik ook nog bang. Als je mij niet appt, denk ik gaat het nog wel goed. Ik probeer niet te dwingen, maar ik wil dat je het doet. App me, app me, app me, ik wacht al zo lang. App me, app me, app me, want nu word ik ook nog bang. Als je mij niet appt, liedje is dit. Dat is van Lucky Fons de Derde, van zijn nieuwe album Multimensen. Daar zit echt die dwangneurose onder die we allemaal kennen van het appen. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Debbie Heijmans, leraar Nederlands en haar dagboek. Tamara Meeuwe van het taalloket van Onze Taal. Raymond van het Groenewoud. René Appel met de TNA van Chantal Jansen. Woord van de week. En het woord van de week komt natuurlijk van de hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, Ton den Boon. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Laat ons niet langer in spanning en vertel wat het is. Nou, dat is datificatie en dat is het verzamelen en analyseren van gegevens over mensen en dingen. En het woord heeft betrekking op het verzamelen van onze data. Big data heet dat tegenwoordig door de grote techbedrijven in Amerika en ook in China tegenwoordig. En ik heb het woord dit keer niet zozeer gekozen vanwege de betekenis, hoewel die natuurlijk wel belangrijk is, maar vooral voor de vorm. Want ik trof het woord deze week voor het eerst aan in de vorm datificatie met een i dus. En dat is op zich het eerste gezicht een heel voor de hand liggende vorm, want van alle afleidingen in de Dikke Van Dalen die eindigen op ficatie zijn er maar liefst 111. Op 3 na eindigen ze allemaal op ificatie, dus diversificatie, lullificatie en syllabificatie. Ja. Maar in het Engels blijkt datification heel gangbaar te zijn. En op het internet gebruiken deskundigen op het gebied van computers ook datificatie. En ik denk dus dat als dat wordt ingeburgerd raakt, en die kans lijkt me wel groot, dat ze het dan dus niet in de vorm datificatie gaan gebruiken, maar dataficatie. Ja, en wat betekent dataficatie? Nou ja, dus het verzamelen van gegevens over mensen om uiteindelijk hen via algoritmes allerlei aanbiedingen te kunnen aanbieden. En het aardige is, het woord sluit wel aan bij een paar andere woorden. Er zijn nog een paar uitzonderingen in het Nederlands, namelijk massificatie. Dat is ook niet op ificatie, maar op een A. Pornoficatie en bimboficatie. En dat aan dat rijtje kunnen ze binnenkort dus waarschijnlijk datificatie toevoegen. Ja, nou ken ik de Dikke Van Dalen bijna uit mijn hoofd. Tom, maar wat is bimboficatie? Dat is afgeleid van bimbo. En dat is zo'n aantrekkelijke vrouw met, over het algemeen zijn ze blond. En althans, ze worden ze voorgesteld. En hebben ze een grote boezem. Ja. En bimboficatie betekent het seksualiseren van de maatschappij. Ik wist het echt niet. Dankjewel, tot volgende week. De meest veelzeggende quote van de week. Deze week werd er in de Kamer gesproken over de pensioenen. Minister Koolmees zei dat hij zijn agenda zou schoonvegen als de vakbonden toch weer met hem willen praten. Hij kreeg van de oppositie een storm van kritiek over zich heen. En dit was een reactie. Ik bied juist een uitgestoken hand naar sociale partners. En niet een middelvinger, een bokshandschoen, een vuist in het gezicht of een sloopkogel. Ja, dat is mooi gesproken. De hand als uitgangspunt roepen bij hem meteen verwante beelden op. Wij vonden het wel jammer dat hij de beeldspraken niet volhield en dat hij het frame van de sloopkogel van de vakbonden overnam. Daarmee deed hij zijn veelzeggende reactie enigszins geweld aan, maar toch, wij vonden het mooi genoeg. De meest nietszeggende quote van de week. Daar stonden ze dan, al die scholieren, om hun ongerustheid, maar zeker ook hun verontwaardiging tot uitdrukking te brengen over het klimaatbeleid. Hoe oprecht het overkwam, bewezen al die spandoeken wel en borden en die uitspraken die de leerlingen deden. Ze wisten verdraaid goed waar ze het over hadden, maar niet iedereen gelooft ze. Zoals deze man en zijn vrouw in het NOS-journaal van afgelopen donderdag. Ik vraag mij af of dat alle scholieren wel weten waar ze mee bezig zijn. Dat denk ik denk dat ze vaak hebben, nou, een lekker vrij dagje is ook wel lekker. Ja, dat is wel de makkelijkste manier om zo'n protest te bagatelliseren. Wij vonden het de meest nietszeggende opmerking van deze week. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Het voltooid deelwoord van loven, iemand prijzen, is toch geloofd, zo mailt Bart van der Steen ons. Hij vindt dat verwarrend met geloofd in de zin van iets voor waar aannemen. Wijken we in het eerste geval dan uit naar geprezen, of komt geloofd in die prijzende betekenis ook echt voor? Zo wil hij weten. Wij stellen de vraag aan Tamara Meeuwen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Tamara, goedemiddag. Goedemiddag. Kun je inderdaad spreken van geloofd in de betekenis van geprezen? Ja, zeker. Het voltooid deelwoord van loven, dus voor iemand prijzen, is inderdaad geloofd. En dat overlapt dus met het voltooid deelwoord van geloven, want dat is ook geloofd. Maar het kan dus wel verwarring opleveren. Ja, in sommige gevallen zou je geen context hebt en je ziet een zin als zij is geloofd. Of zij wordt geloofd eigenlijk vooral, dan is dat dubbelzinnig. Want dan kun je denken, mensen geloven wat ze zegt. Zij wordt geloofd. Ja. Of zij wordt geprezen. Ze krijgt lof toegezwaaid. Ja, dus maar in de praktijk, ja, het valt in de praktijk wel mee, omdat vaak uit de context wel blijkt wat bedoeld is. Juist, dus die context is wel nodig om het goed te begrijpen. Hè? Ja, zeker. Hebben loven en prijzen ook precies dezelfde betekenis? Ja, het is allebei respect uitdrukken of bewondering uitdrukken. Iemand gunstig spreken over iemand. Ja, loven heeft voor mijn gevoel meer een religieuze betekenis ook, hè? Ja, we kennen het heel erg uit religieuze teksten. Bekende psalm 68 is het, God zij geloofd. En dan is geprezen bedoeld. En in dat soort gevallen zou je in die context ook af en toe kunnen denken aan geloven in die andere betekenis. Ja. Maar in de praktijk blijkt vaak heel duidelijk wat bedoeld is. Ja, ik hoor ook wel eens geloofd en geprezen. Of is dat iets wat in mijn hoofd zit en wat niet er bestaat? Ja, het zou kunnen hoor. Een soort tautologie dat je het nog een keer benadrukt door twee keer een synoniem naast elkaar te zetten. Ja, maar de context maakt het meestal duidelijk, hè? Zeker. Goed. Ja. Hartelijk dank. Dankjewel, Tamara Meeuwen. Heeft u een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. We gaan beginnen. Goed, zin 14. Opdracht 1. Ding, pingpong in de pingpongbal. Je krijgt deze les 2 tests. Weet je hoe je de persoonsvorm vindt? Schrijf een dagboek over een week uit uw leven als leraar Nederlands. U wordt van harte uitgenodigd om het met ons te delen in de Taalstaat. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Ja, het liefst zouden we onzichtbaar achter in het klaslokaal stiekem meekijken met de les Nederlands op de middelbare school. Wat gebeurt daar? Wat wordt er behandeld? En hoe reageren de leerlingen? Maar ja, dat kan natuurlijk niet. We hebben een mooi alternatief. Het dagboek van de leraar Nederlands geeft ons de kans om toch even in de klas te luisteren. Voor de leraar Nederlands is het een mooie gelegenheid om te vertellen hoe leuk en hoe belangrijk dat vak Nederlands eigenlijk is. Vandaag horen we dat van Debbie Heijmans. Ze geeft les op de bovenbouw van het Amadeus Lyceum in Vleuten bij Utrecht. Debbie, goedemiddag. Goedemiddag. En van harte welkom. Je hebt een dagboek voor ons bijgehouden en dat dagboek begint op... Maandag. Je schoolweek begint op dinsdag, maar we weten inmiddels ook wel van de vorige dagboeken van je collega's die we besproken hebben dat een vrije dag voor een leraar Nederlands niet betekent dat je niks te doen hebt. En deze dag mailde je met een gastdocent. Kun je laten horen wat je hebt opgeschreven? Koen de Recht, werkzaam bij de onderzoeksredactie van RTL Nieuws, komt woensdag een gastles geven in HAVO 5 en VWO 5. In oktober zag ik een tweet van hem voorbij komen waarin hij verwees naar een noodkreet van collega Erik Mouthaan. Erik vond dat hij les moest komen in nieuwsgeletterdheid. Zijn volgers vielen namelijk over nieuws dat hij had gebracht over een president die verdient aan een zakenimperium, terwijl hij dealt met het land waarin dat imperium gevestigd is. Erik had uitgelegd dat nieuws iets is wat anders is, wat afwijkt van de norm. Mijn eerste reactie is altijd grrr, als ik lees dat een buitenstaande meent weer een extra les in de schoot van de school te moeten werpen. We zijn al coach, begeleider, opvoeder, psycholoog, mediator. En oh ja, we hadden ook nog een vak geleerd. Dus dat was in principe wat we daar probeerden over te brengen in dat lokaal met 30 pubers. Daarnaast moeten we, vinden anderen, ook lesgeven in etiketten, respect, LHBT, burgerschap, pensioen. En we moeten waarschuwen voor de gevaren van roken, alcohol, wiet, SOA's en ontbrekende fietslichten. Debbie, daar klinkt een beetje frustratie in door. Ja, ik ben niet heel erg gefrustreerd hoor, maar echt een les ontwerpen alleen maar omdat er andere manco's in de maatschappij zijn, ik vind dat niet helemaal onze taak. Bovendien, alle dingen die ik hier eigenlijk opnoem, die komen zijdelings ook wel eens een keer in een les aan bod. Dus wij doen sowieso wel iets aan respect of LHBT of etiketten. Of een pensioen heb ik toevallig nooit, maar burgerschap komt natuurlijk bij uitstek bij. Maar je behandelt het niet apart. Nee, het kan soms in een bijzin naar voren komen. Of als een leerling bijvoorbeeld met open mond zit te geeuwen op de eerste rij, zonder zijn hand voor zijn mond te houden. Ja, dan zeg ik daar ook iets van. Ja, maar de buitenwereld heeft dus heeft wel een mening hierover. Ze vinden, hieruit blijkt het eigenlijk dat wij vinden dat jullie dat wel moeten doen als leraar. Ja, ik denk dat hieruit blijkt dat ze vinden dat het belangrijk is. Alleen dan hebben we wel een gemeenschap. Taak. Dinsdag. De eerste zin van je dagboek op dinsdag luidt: de dag begint met een drukke les in 5 VWO. Zou je verder willen lezen? Ja. Floor bespreekt het ethische dilemma dat Mensje van Keulen opwerpt in Schoppenvrouw. Wat doe je als je je dochter bij opsporing verzocht voorbij ziet komen? Ze kent wegens omstandigheden de literaire pitch niet uit haar hoofd en leest haar tekst dus grotendeels op. Dit is toch wel een manco, dus ik onderbreek haar vriendelijk. Probeer de laatste alinea nog eens en kijk de zaal in. Het spreektempo gaat meteen omlaag, de intonatie wisselt nu wat meer en door oogcontact krijgt de speech levenskracht. Wat is dat, een literaire pitch? Een literaire pitch is een kort maar krachtige verkooppraatje waarbij je een recent modern Nederlandstalig werk aan de man brengt. En je doet dan alsof het publiek de mensen zijn die het manuscript willen kopen, de vertalen of de filmrechten. En daardoor dwing je jezelf om in ieder geval goed en welbespraakt naar voren te komen en ook echt de pluspunten van het boek naar voren te brengen. En ze lezen het boek natuurlijk. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, en heel goed en aandachtig. Wat een ontzettend goed idee. Ja. En het moet dus eigenlijk uit het hoofd. Je moet het niet voorlezen. Want je schrijft in je dagboek van, ja, dan heb je geen contact met degene die naar je luisteren. Absoluut. Je bent dan zo op je tekst gericht dat het ook geen presentatie meer is. Je hebt geen voeling met het publiek. En zal dus ook zeker die vertaalrechten niet verkocht krijgen. En een speech is net zoals een TED-talk die we allemaal wel eens op YouTube zien. Die wint aan kracht zodra deze uit het hoofd geleerd is. Woensdag. Het was de dag dat Koen de Recht, we hadden het er al over, in de klasse 5 VWO en 5 HAVO kwam om iets te vertellen over journalistiek. Ik wil weten wat je hebt opgeschreven daarover. Koen doet zijn verhaal vakkundig. De leerlingen luisteren aandachtig en geven hun mening over de aspecten van journalistiek die de revue passeren. Als Koen vraagt of de nieuwsconsumenten die hij voor zijn neus heeft een idee hebben aan welke regels de journalist zich moet houden, komen ze een heel eind. Toch merken we dat die regels lastig zijn en niet 100% waterdicht. De waarheid moet een rol spelen, maar hoe rekbaar is dit begrip? Ja, we mogen even je klas in, want je hebt de opname gemaakt. Als er een miljoen mensen protesteren tegen het kabinet Rutte in Amsterdam, een miljoen Nederlanders gaan de straat, dan is de kans vrij groot dat ik een stukje maak, of een krantenartikel dik, met Nederland protesteert tegen Rutte. Toch? Een miljoen mensen gaan de straat op, dat is best wel veel. Ja, Nederland neemt actie tegen Rutte. Is dat waar? Niet helemaal, want niet heel Nederland gaat protesteren. Nee. Nee. Wie was die leerling? Dat was Jeroen. Jeroen is altijd lekker direct en kritisch. Dus we maken altijd mooie momenten met elkaar mee. Ja. Nog even in die les. De geluidsopname is niet helemaal goed, maar het is toch de moeite waard om er naar te luisteren. Als iemand oprecht vindt dat vluchtelingen gevaarlijk zijn voor Nederland, wat de feiten overigens niet staven, maar iemand anders heeft meegemaakt hoe zijn dochter is vermoord door een asielzoeker, die vindt het wel heel gevaarlijk. Moeten we dan die meneer negeren? Of juist aan het woord laten? Negeren. Jij zegt negeren. Ja, het is eenmalig. Ja, misschien gebeurt het vaker. Maar als het één keer is gebeurd, of 100 keer, ja, dan zou ik het gewoon negeren. Als jij het dan zeg maar uitzendt, dan beïnvloed je zoveel mensen. Ja. Dat die een hele andere opinie over vluchtelingen gaan vormen. Ja, wat zei ze precies? Dat je dan het nieuws zo groot maakt dat mensen gaan denken dat het ook zo groot is. En het is een uitzondering. Ja, prachtige reactie. Ja. Hoe vond je de interactie van Koen de Recht met de leerlingen? Was je er tevreden over? Ik was er heel tevreden over. Hij was zelfs enigszins verbaasd dat op de HAVO er meer interactie was dan op het VWO. Ik vond dat wel grappig, want mijn VWO of mijn HAVO-klas is erg direct. Maar ze zeiden echt heel waardevolle dingen, zoals zij dingen meemaken. Ja, en op VWO is een leerling vaak ook wel een beetje beducht voor afgaan. Dus als je dan een antwoord geeft op een heel erg open vraag, dan wil je wel graag meteen een sluitende definitie kunnen geven. HAVO-leerlingen zijn spontaner. Vaak wel. Donderdag. Je had een 40-minuten rooster, want je had die dag een personeelsuitje. Lees even voor. Echter, voordat de pret kan beginnen, moet ik met mijn wederhelft van het PWS-coördinaat het rooster voor de presentatie opstellen. 200 examenleerlingen HAVO en VWO moeten op één avond de onderzoeksresultaten van hun profielwerkstuk presenteren aan publiek, waaronder hun ouders. Een hele klus om te organiseren, maar Linie en ik zijn een geoliede machine. We schuiven en arrangeren dat het een lieve lust is in Excel, opdat we toch nog aan workshop ronde 2 kunnen deelnemen. Maar dat is dus niet lesgeven, dat is organiseren. 200 examenleerlingen, doe je dat? Ja, nou die presenteren wel op 12 locaties tegelijkertijd. En ze hebben maar 10 minuten per duo tot hun beschikking. Dus dan kom je natuurlijk al een heel eind. Dat is echter wel altijd het sluitstuk en het pronkstuk van hun examenjaar. Dus er wordt zeker veel energie ingestoken. We gaan naar de laatste dag. Vrijdag. De laatste dag van de week, dan ben je thuis. Je geeft geen lessen, maar je hebt wel wat geschreven. Mogen we dat horen? Ja. Eerst maar eens een sloot koffie voordat ik mijn laptop openklap. Ik mijmer nog even na over gisteren, want gisteravond viel ik moe mijn bed in. Het personeelsuitje was dit jaar in onze eigen school. En ook al klinkt dat saai, dat is het beslist niet. In onze eigen aula en aangrenzende eerste verdieping renden 30 collega's rond met helm en geweer. Ze waren elkaar al lasergamend genadeloos aan het afslachten. Ik viel van de ene verbazing in de andere toen ik de altijd minzame en bescheiden klassicus grijnzend mijn collega Engels zag doorboren met lasergeluidjes. Deze collega, altijd bloedfanatiek zodra er een wedstrijd te winnen valt, stond stampvoetend te zwaaien met haar gun. Ze was tot dusver goed op weg het hele personeelsbestand uit te roeien en nu werd ze uitgerekend door hem neergemaaid. Het klinkt toch als een buitengewoon gezellige school. Debbie, fijn dat je er was. Fijn dat je het dagboek voor ons hebt bijgehouden. En we roepen iedereen op, leraren, mannen en vrouwen, om zo'n dagboek bij te houden. Het is leuk genoeg, hè? Ja, dank je wel. Ja. Meld u bij taalstaat@kro-ncrv.nl. Altier klinkt uit de speakers, IPA's van Oedipus. Huisgemaakte gin en tonic uit een leeg potje appelmoes. Vintage meubilair, derdehands servies. Alles is hier super random, daarom past het juist precies. In een fijn gebreide trui met een bril van Ace & Tate staan we nonchalant te dansen op een Persisch vloerkleed. Dit is een hipsterfeest. Dit is een hipsterfeest. Doordringt van ironie en een hang naar nostalgie op het hipsterfeest. Terwijl Aisha op een poef ligt en wat pistasnootjes pelt, knikt ze ongeïnteresseerd als Jason weer vertelt dat Kraftwerk veel beter is dan Chesto of Van Buren. En wat hem betreft de ethisch eeuwig hadden mogen duren. Dit is een hipsterfeest. Dit is een hipsterfeest. Je koopt een fiets fucking duur en je hangt hem aan je muur op het hipsterfeest. Joep heeft even geen werk, maar is wel met dingen bezig. Okay. Exposities, openingen, Joep is overal aanwezig. Gestopt met zijn studie, waarom? Gewoon. Ik pas niet in zo'n keurslijf, ik ben veel te autonoom. Dit is een hipsterfeest. Dit is een hipsterfeest. What? Make you, we are public pals. En je leren buideltaals op het hipsterfeest. Sowieso. Bodil en Merel in de keuken over authenticiteit. En hoe ze zich echt onderscheiden van die grote meerderheid. In exact dezelfde Levi's, hun jassen fake fur. Op dezelfde Dr. Martens in exact dezelfde kleur. Verderop spelen ze Twister en de Crossley draait vinyl. Dex komt aangereden op zijn oma's scootmobiel. Okay. Josephine leeft in een woongroep met een eigen moestuin. Echt waar? Van nature blond, maar verft de poes bruin. Echt waar? Is antidrugs, dat tragische gedoe. Maar doet wel laat ayahuasca op een berg in Peru. Echt super inspirerend. In een zee van wolle mutsen en van navelhoge broeken krijg ik nauwelijks meer lucht. Ik weet niet waar ik het moet zoeken. Al die uitgesproken types, al dat eeuwig commentaar. Al die knotjes, al die snorren, al die baarden, al dat haar. Zo zijn er duizend van die dingen die ik allemaal niet zeg. Want ik sta hier maar te knikken en lach alles maar weer weg. In de reflectie van het raam zie ik mezelf staan. Met mijn gouden brilmontuur en mijn blauwe tuinbroek aan. Ik ben mezelf heel de avond niet of nauwelijks geweest. Op het hipsterfeest. Ja, erg leuk. 4 sterren in de Volkskrant voor de debuutvoorstelling van Danielle Schel. In dat programma dat Patroon heet, zingt ze onder meer dit hipsterfeest. Ze won in 2017 de publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Dag meneer Koopmans. Goedemiddag meneer Spits. Goedemiddag uit Ottersum. Welk vergeet woord? Wie de weerga. Ah, als de wie de... Uit de uitdrukking als de wie de weerga. Ja, en dat betekent zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk, ja. Als de bliksem. Ja, mooi. Pas er goed op, want u heeft het woord geadopteerd. Vergeet woorden kunnen naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? We hebben hem gisteravond gezien in een klein theater in Austerlitz. Hij was alleen op het podium, een Pierrot, midden in de spotlights. Soms met een piano, soms met een gitaar. Raymond van het Groenewoud. Zijn eerste plaat verscheen in 1973. Kreten en gefluister, zo heet zijn theaterprogramma. En ik kan maar één ding tegen u zeggen, gaat het zien. Dag Raymond van het Groenewoud. Dag Frits. Kreten en gefluister, is daarmee ook het spectrum van jouw repertoire beschreven? Aan de ene kant kreten, aan de andere kant gefluister? Dat, zo kan je het beschrijven, ja. Ik heb het eigenlijk ingelepeld gekregen door een onderwijzer die het zo jammer vond dat ik nooit alleen optrad. Omdat hij, zei hij, en velen met hem, dacht hij, vooral verlangden naar het goed horen van het stemgeluid zoals het zich verkoopt in kreten en gefluister. Ja, ja. Maar als ik denk aan jouw liedjes, dan sommige zijn heel sterk aangezet. Ja. Andere zijn zo teer en breekbaar en zijn het bijna gedichten. Ja, het gaat van luid naar zacht. Ik kan die onderwijzer die mij dat vertelde wel gelijk geven. Ja, ja. Je kreeg in België de Lifetime Achievement Award. Ja. Een van de redenen was dat je van het Nederlands een rocktaal hebt gemaakt. Wat beschouw je dat als een compliment? Dat beschouw ik wel als een compliment. Want het vergde wel een zoektocht om het met de nodige vaseline in te passen in de muziek, die Nederlandse woorden. Ja, met de nodige vaseline. Ja, een van de facetten is wellicht van nogal woorden met elkaar te verbinden in het uitspreken. Ze zijn nog wel verstaanbaar en begrijpelijk, hoop ik. Ja. Maar het is zo'n beetje lijmen. Ja. Omdat het vaak... Kun je een voorbeeld geven? Nee, daar verras je mij mee. Ja. Maar het... Als je het heel correct uitspreekt allemaal in Nederlands, dan wordt het wel hoekig, ja, vind ik. Het moet in elkaar overvloeien, ja, en dan maakt het meer een rocktaal. Zoals Peter Koelewijn dat eigenlijk ook al deed in de jaren 60. Hè? Ja. Oh, Marijke, ik hou van jou. Ja, ik ga niet zingen trouwens. Je hebt voor je theaterprogramma uit je repertoire geput. Dat is zeer omvangrijk. Heb je ook je allerbeste teksten gekozen of heb je ook muzikaal je keuze bepaald? Richting tekst moest het wel gaan, omdat je daar zo naakt staat met die tekst. En kwestie van muziek spelen, ja, alles wat groove is bij ons volkje van muzikanten, daar heb je minder aan wanneer je alleen bent. Er zijn een paar grooves die ik alleen kan bewerkstelligen met mijn linkerhand op de piano. Ja. Maar zo funky muziek en reggae, dat valt weg. Ja, we gaan wat dieper in op een paar liedjes die je gisteravond hebt gezongen, Remon. En die laatste zin zongen wij allemaal mee, hè? Ja, die zongen wij allemaal mee. Ja. Maar dit is wel een echte rock'n'roll tekst. Vuur en vlammen zing je. Ja. Voor mij was de doorbraak met dat nummer het feit dat ik kon zeggen, ze kan zo lekker lopen. Omdat ik zelf als luisteraar in het Nederlandstalige werk nooit zoiets gehoord had. Het erotische aspect, zonder direct grof te worden. Ze kan het wat ik wil dat ze kan. Het suggestieve. Van die erotiek speelt sowieso een belangrijke rol in veel van je liedjes. We gaan verder. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer. Je veux l'amour, je veux l'amour. Waar ik ga, waar ik sta, voor ik sterf, voor ik verga, je veux l'amour. Ik heb een syndicaat, ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik, werken op het sentiment, worden door het leven niet lang verwend. Ja, je wil leven op het sentiment en je wordt niet lang door het leven verwend. Nee, niemand wordt heel de tijd door het leven verwend. Maar dit is een soort beginselverklaring. Dit is eigenlijk wat je tegen ons allemaal wil zeggen. Ik wil leven op het sentiment. Ja, ik wil wel redelijk op die gevoelens leven. Dat klopt, ik zoek in die richting. Het overvalt me, hoor. Omdat ik zelf natuurlijk nooit zit te analyseren waar ik over bezig ben. Ik analyseer me rot, Raymond, als ik naar je luister. Ik denk, god, wat bedoelt die man toch allemaal? Maar ik denk het echt. Ik denk dat als ik dit hoor, dat je baseert op je sentiment, dan denk ik, ja, dat is wat jij eigenlijk wil. Maar ik vertrouw op wat je voelt, ja. Ik vertrouw op die intuïtie. En ik heb eigenlijk weinig houvast aan informatie die van overal komt en die overal en altijd als de werkelijkheid en waarheid wordt gepresenteerd. Jouw teksten zijn persoonlijk. Het lijkt me slecht om die intuïtie te negeren. Wat dat betreft heb ik ook weinig onzekerheid. Het is het beste houvast dat ik ken. I'm not a lonesome cowboy. Ben niet van het Wilde Westen. En ik verdoe mijn tijd niet met het nadoen van een geste. Ik zing in de taal van mijn moeder. Ik zing in mijn moedertaal. Tussen balvissen en haaien is ook plaats voor een garnaal. Ik zing. Ik zing in mijn moedertaal. Tussen balvissen en haaien is ook plaats voor een garnaal. Tussen al die papegaaien is ook plaats voor nachtegaal. Tussen walvissen en haaien is ook plaats voor een prachtige garnaal. Je vertelde gisteravond dat je in Suriname bent geweest, dat daar fantastisch hebt gehad. En er waren natuurlijk walvissen en haaien. En waarom beschrijf je jezelf als garnaal? Ik denk vooral aan de grootmachten van het Anglo-Saxische gebied. Hè, waardoor wij gereduceerd worden, als we niet opletten, toch? Ja. Tot klonen en naapers. In die zin, ik weet ook wel hoe het economisch gaat bij platenmaatschappijen die vanuit daar zeggen welke wetten er gesteld worden van muzikale smaak enzovoort enzovoort. Daar wil ik niet te lang over uitweiden. Maar in economisch opzicht is het toch tussen walvissen en haaien evolueren en dan... Dus ik ben ook een garnaal. Ja. Ik dacht dat je het alleen over jezelf had. Wij zijn het allemaal. Maar er geen punt van maken dat je een garnaal bent. Je kan dat beter helemaal beleven. Mannen, moet ik iets bekennen? Ik word zo door de liefde verwend. Begrijp er niets van, ben schandalig content. Schandalig content, dat is een mooie tegenstelling in één begrip. Schandalig, je vindt het eigenlijk schandalig dat je content bent. Ja, het is ook zo'n raar gevoel om alleen in je living rond te lopen en ineens overvallen te worden door zo'n heerlijk gevoel van geluk en bevrediging. Alleen maar door het feit dat je een levensgezellin hebt die jou dat volle gevoel geeft. Het yin en yang gedoe. En om dat zo op je eentje te ervaren, ook op basis van een kop koffie, want ik moet het ochtendkopje koffie niet vergeten te vermelden. Ik voel me zo goed. Oei, wat gaan de anderen daarvan wel denken? En dan moet je al beginnen verdedigen. Ik was verlegen en niet geschikt. En ik ben bijna in mijn eigen web gestikt. Als ik bewoog, ik werd beboet. Ik was te houterig, te stijf. Nee, het was niet goed, maar kijk eens aan. Kijk eens aan, het is vandaag met de verlegenheid gedaan. Ik zoek de vrijheid, het hoogste goed. Ik laat me gaan, ik maak me los, kruip niet meer in de hoek. Ik spreek geen Engels, ik spreek geen Frans. Ik dans gewoon mijn bonenstaartdans. Ik word geen minister, ik maak geen kans. Ik dans gewoon mijn bonenstaartdans. Ja, zelfspot heb je. Je kunt relativeren. De erotiek speelt een belangrijke rol in je repertoire. Zeg ik dan dingen die jij ontkennen gaat nu? Nee, ik ben uiterst verheugd dat iemand het zo samenvat. Dan moet ik er zelf niet meer over nadenken. Ik zou tegen alle luisteraars willen zeggen, hij treedt in de maanden maart, dus februari, maart en april op. Raymond van het Goede Woud trekt door ons land met het programma Kreten en Gefluister. Ik zou, als ik u was, niet wachten. Dank dat je hier was. Sashimi en sushi, Nijntje en Moesti, Billy en Bolly, houden zo, houden zo. Stallone en De Niro, Hoffman en Pacino, James Dean, Marilyn Monroe. Met iemand ter beschikking. We zoeken naar verlichting. Houden zo, houden zo. Rol die steen naar boven. Je moet erin geloven. Vechten voor je dromen. Maar vooral, ja vooral. Vallen en opstaan. Remel van het Groene Woud. DNA van een BN'er. René Appel. En dat was van zijn jongste cd. Afgelopen zondag keken niet minder dan 22 miljoen Amerikanen naar haar in het CBS-programma The World's Best. Een nieuwe talentenjacht waarbij acts vanuit de hele wereld hun kunsten konden vertonen. En in de internationale jury zat Chantal Jansen, in Nederland vooral bekend als musicalster, actrice en presentatrice. Taalwetenschapper en schrijver René Appel. Goedemiddag, René. Goedemiddag, Frits. Je hebt de taal van Chantal Jansen bestudeerd en daar gaan we. Oh ja, audities zijn verschrikkelijk. Ja. Toch? Ja, ja, het enige wat helpt is in de materie duiken. Zorg dat je van voor naar achter en van links naar rechts je teksten kent en wat je moet voorbereiden. En ja, toch proberen dat je het alleen maar voor jezelf doet. Dus zorg dat alleen je zenuwen overblijven. En voor de rest dat je alles van haven tot gort kent. Nee. En voor de rest, het blijft erger. Het blijft erger en het wordt alleen maar erger. Dus nou, super veel succes. Ja. Ja, je was het gast in College Tour. Dat is leuk, hè? In 2015, wat valt je als eerste op? In het algemeen eigenlijk. Ze heeft een heel plezierige stem. Maar bijna een soort lieftallige stem. Ik denk dat ze moeilijk een rol van een gemene vrouw zou kunnen spelen. Of iets dergelijks. Wat in ieder geval ook opvalt, is dat je niets hoort van haar Limburgse achtergrond. Ik in ieder geval niet. Ze is geboren en getogen in Tegelen. Dat is toch hartje Limburg ook. Ja. Maar geen Limburgse accent of wat dan ook. Spreek je nog wel Limburgs? Ja, maar mijn ouders alleen maar. Ik kan niet Nederlands met mijn ouders spreken. Nee? Nee. Hoe klinkt het dan? Ja, met pap en mam voor het plat. En we kennen geen Nederlands meer kort. Dat was in 2014, toen werd ze gevolgd door Filemon Wesselink. In de week van Filemon. Ze spreekt het Limburgs dialect dus wel. Hè? Ja, ze spreekt het wel. Ze is ermee opgevoed door haar ouders. En zij is iemand die kan dus perfect wisselen tussen Limburgs en Nederlands. Ja, Limburgs zei, ik praat plat met haar ouders. Dat is wel zo. Die taal is dus gebonden aan de situatie. Dat zie je wel vaker. Hè? Met de een spreek je de ene taal, met de andere taal. Dat hebben tweetalige kinderen ook vaak geleerd. En zij is eigenlijk tweetalig, kan je zeggen. Maar ik kan wel echt heel veel hebben. Dus ik heb wel echt een hele drukke tijden gehad. Eigenlijk op het moment zelf gaat dat allemaal goed. En 2 weken later of een maand later, dan ga ik huilen en migrainen. Ik heb een geval van een stolper gehad. Ja. En bij heftige dingen zoals dit, dat gaat toch ergens aan je vreten. Dat gaat ergens zitten. Mm-hmm. Ze werd door Sophie Hilbrand geïnterviewd in het programma Sophie en de mentale kreukels. We hoorden verschillende fragmenten achter elkaar. Wat? Nou, Frits, je kent uit de voedselindustrie wel de E-waarden. Ja. Hè? In de Nederlandse taal kennen we de E-woorden. En die zijn? Ergens, eigenlijk en echt. En ze passeerden in deze fragmenten. En het zijn woorden die ik wel vaker in dit programma ook zogenaamde strooiwoorden heb genoemd. Ja. Die gewoon door de taal heen worden gestrooid en niets betekenen. Ik had bijna gezegd eigenlijk niets betekenen. Maar die niets betekenen. Je kunt ze simpelweg weglaten en de mededeling blijft eigenlijk hetzelfde. En dat zijn de E-woorden? Dat zijn, ik noem het de E-woorden. Bijvoorbeeld een uitzending voor het bedankconcert voor Prinses Beatrix. Ja, dat vind ik nogal een dingetje. Borstvoeding is wel even een dingetje, ja. Dat vreet je echt leeg. Eerste stukje kwam uit College Tour weer. Het tweede uit een filmpje dat ze liet maken om haar pasgeboren kind te tonen. Overeenkomst? Een dingetje. Ja. En dat is een merkwaardig woord, Frits. Want een dingetje is klein, zou je zeggen. Maar als iets een dingetje is, is het juist heel belangrijk. Heeft het betekenis? Ja. Dat heeft het betekenis. Is betekenisvol, dan raakt het iemand. Dus dat is heel merkwaardig. Het verkleinwoord wordt als het ware groot gemaakt. Ik vond het een hele leuke dag. Fijn. Heb je nog een vraag aan mij? Nee, ik heb niet zo'n interesse. Oké. Ik toch van de gelegenheid te baat. Nou, genoeg gelachen. Ja. Dat kan zo hockey, hè, die meid. Wie zal dit jaar de jeugdprijs de Gouden Stuiver uitreiken? Ja, 3 stukjes aan elkaar. Er wordt om haar gelachen. Ze is humoristisch. Ik zei in het begin dat ze nogal lieftallig, vriendelijk overkomt. Een beetje vilijn af en toe. Heel vilijn, sarcastisch. Het eerste was, dan droog ze eigenlijk Filemon Wesselink af, die haar heel rits vragen stelt. En die vraagt nou of zij hem ook nog iets te vragen heeft. Nee, niet zo'n interesse. En die tweede, over die volstrekt mislukte Rutte-imitatie van Remco Vrijdag. Ze zegt, genoeg gelachen. Oeh, ook dodelijk. Ja. En tenslotte, wat kan ze hokken in die meid? Dat is het beroemde fragment met Fatima Moreira de Melo. Ja, daar heeft Fatima nogal lang last van gehad. Ja, ja. Terwijl het toch eigenlijk heel geestig was. Ja. Maar meer flatliner dan altijd heel veel energie hebben. Wat is een flatliner? Nou, ik ben vrij constant. Ja, op het zaaien af. Ik heb wel nog liever dat mensen meteen iets tegen je zeggen dan staren. Ik voel me dan heel gealienated. Ik vind dat heel... Ik wil me niet anders voelen. Ik wil blenden in de rest. Ik moet zeggen dat ik echt wel veel mensen om me heen heb die heel eerlijk tegen me zijn. En dat is best lastig, vaak. Maar in the end ben ik er altijd beter door geworden. Maar het is ook wel pittig dat je de enige bent die de food supply verzorgt. Nou, ja, ik hoef dit niet te raden. Allemaal leenwoorden. Ja. Maar het is wel grappig dat in dat laatste fragment, dat hoor je heel goed, dan zoekt ze naar een Nederlands woord. Maar kennelijk dringt dat Engelstalige woord dan zo op dat ze dat Nederlandse woord niet kan vinden in haar mentale lexicon. Voedselvoorziening, eigenlijk. Hoe komt dat dan met ze toch? Toch een soort sterke invloed van het Engels in dat, over het algemeen, in de Nederlandse taalgemeenschap. Helaas. Ik vind dat theater me super erg veel geholpen heeft met tv. Ja, ik vind het super leuk om een vrouw te zijn. Dat is gewoon super kritiek. Ja. Kritiek van de bovenste plank. Ik zet het stokpaardje even neer voor je. Ja. Super. Super. Ja, precies. Net zo super als dit programma ook een super programma is. Ja, super. Fantastisch. Jij bent ook super trouwens. Super. Ja, ja. Oh, ik dacht dat ik nu van jou ook iets zo'n compliment zou krijgen. Ga door. Maar het leuke is van dat laatste stukje, dat is ook gewoon super kritiek van de bovenste plank. Ja. Weet je dat gewoon wat nodig is? Super kritiek van de bovenste plank. Dat is wel ontzettend hoog, zeg. Ja, ja, maar dat woord super wordt overal... En het is dus sprake van semantische slijtage. Aha. Laat ik dat begrip bij deze invoeren, Frits. Nou goed, gaan we daarmee het weekend in. Semantische slijtage, dat lijkt me heel goed. René Appel, dankjewel. Tot zover deze uitzending van De Taalstaat. Ik verwijs u graag naar Dr. Kelder en Co. Ik wens u een fijn weekend en we zijn op volgende week weer. Tot dan. KRO NCRV. Week dicht, 9 februari 2019. Op de scholengemeenschap in Veenendaal zijn ze in hun ziel geraakt. Door RTL zijn ze bedot. De rector zat in het complot. De conclusie moet zijn dat alles wat nep is, school heeft gemaakt. NPO Radio 1. 4 uur per week werken en de rest van de tijd feesten, skiën en lekker doen waar je zin in hebt. Ik ging zoeken naar mensen die zo leefden en ik kon ze niet vinden. Of je gewoon gedragen als een miljonair terwijl je dat helemaal niet bent. Dus toen ben ik gaan rondshoppen bij makelaars voor hele dure panden die ik nooit kon betalen. Luister in Radiodoc naar een cursus gelukkig zijn. Ik leende een chique tas van een vriendin en zo ging ik dan naar de allereerste afspraak toe met de makelaar. Morgenavond om 9 uur in Radiodoc de documentaire Een cursus gelukkig zijn. Had alle tijd van de wereld. Ik had al mijn doelen bereikt. Dan ga je vervelen. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo. Nu in de boekhandel. Denk groot. Kijk op mini.nl. Kunstenaars. Europa is het thema voor de zomerexpo in Museum de Fundatie. Ik verheug me nu al op een museum vol betrokkenheid, twijfel, politiek, ideologie en schoonheid. Meld je aan voor 15 maart op zomerexpo.nl. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active.